Biz dedik ki daha önceden, şimdi biz Mülahhasul Fıkıh kitabından ders yapıyoruz, öyle değil mi? Bazı arkadaşlar işte 5-3 kişi Bulugul Meram'ı ezberledikleri için aynı zamanda şimdi ne yapacağız? Çok kısa, özet bir şekilde, fazla uzatmadan okuduğumuz bölümün Bulugul Meram'dan şeyini, Bulugul Meram'dan hadislerini, ta ki bu ara ezberlediğiniz hadislerin de fıkhını az çok ne yapasınız bilesiniz. Evet. Birinci hadisi okuyalım Tala. Babul Miyahi, Kitab-ı Tahavül, temizlik kitabı. Babul Miyahi, sular babı. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil bahri, deniz hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, huve tuhurul mâuhu, onun suyu temizdir. El hillul meytetuhu, ve ölüsü de helaldir. Tamam. Şimdi bize kim bu hadisin başını söyleyerek, bu hadisin başı nasıldı? Şey, sahabe diyor biz deniz yolculuğu yapıyoruz. Evet. İşte biz yanımıza içmek için su alıyoruz. Hı. İşte bununla abdest alınca suyumuz bitiyor. Biz şey deniz suyundan abdest alalım. Evet. Peygamber de ne diyor? Onun suyu temizdir. Yani hem onunla abdest alınır. Onun ölüsü de nedir? Onun ölüsü de bizim için nedir? Onun ölüsü de bizim için aynı zamanda helaldir diyor. Şimdi güzel. Şimdi birinci mesele. Bu hadisten çıkan birinci mevzu ne? Bu hadisten çıkan birinci mevzu şu. Deniz suyunun mutlak mahiyette ne olduğu? Deniz suyunun mutlak mahiyette temiz olduğu meselesi. Yani her insan dilediği yerde ne yapabilir? Dilediği yerde deniz suyundan abdest alabilir. Ancak nedir? Deniz suyunun rengi, tadı veyahut da kokusu değişmişse, yani o da zaten mümkün olabilecek bir şeydir. O kadar büyük suyun renginin, tadının, kokusunun değişmesi. Ancak bu halde hangisi olursa olsun durum değişir zaten. Ama böyle bir şeyin olması ne değil? Mümkün değil. Normalde denizin suyu nedir dedik? Denizin suyu temizdir dedik. Peki el-hillu meytetuhu. Onun ölüsü de bize helaldir. Şimdi biz normalde dün ne anlattık? Dün dedik ki Allah Azze ve Celle meyteyi bize ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Öyle değil mi? Meyte nedir? Meyte şer'i bir yolla öldürülmeden, şer'i bir yolla kesilmeden kendi kendine ölen hayvandır dedik. Ya kendi kendine ölecek veyahut da şer'i bir yolla kesilmeyecek. Yani putun üzerine kesilmesi gibi, kesilmeyip elektrik verilip öldürülmesi gibi vesaire. Veyahut da hayvan kendi kendine ölecek. Bunun ismi nedir? Bunun ismi meytedir. Lakin şeriat buradan bir istisna yapmış. O istisna da nedir? O istisna da denizin hayvanlardır. Ne diyordu Peygamber? Uhillet lena el-meytetani ve'd-demani. Bize iki kan ve iki ölü ne kılındı? Helal kılındı. İki tane ölü neydi? El ve ha. Ne demek? Çekirge ve balık. Balıkla çekirgenin ölüsü ne yapılmıştır? Balıkla çekirgenin ölüsü bu ümmete helal kılınmıştır. Peki deniz hayvanları, yani bize helal kılınan deniz hayvanlarına gelin. Deniz hayvanlarından hangisi haramdır? Hı? Niye köpek balığı balina haram? Şimdi bazı alimler bazı tafsilatlara gitmişler. Demişler ki işte mesela bazısı demiş ki hem denizde hem karada yaşayan hayvana helal olmaz. Yani denizin deniz hayvanı helal olabilmesi için sırf deniz hayvanı olması lazım. Kimisi demiş ki şekli kara hayvanlarına benzeyenler şey olmazlar, yenmezler. Ama bu tafsilatların hiçbiri neye dayanmıyor? Delile dayanmıyor. Delile göre denizde ölen veyahut da denizin bütün hayvanı nedir? Denizin bütün hayvanları helaldir. Denizin bütün hayvanları temizdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada umum bir ifade kullanmış değil mi? El-hillu meytetuhu. Onun ölüsü nedir? Denizin ölüsü helaldir demiş bize. Şimdi peki burada farklı deliller var mı? Var. Mesela insan vücuduna zarar verdiği tespit edilen bir hayvan çıkarsa bu ne olur? Bu haram olur. Neden dolayı? Deniz hayvanı olduğundan dolayı değil. Karada da olsa, denizde de olsa insan vücuduna zarar veren bir şey haramdır. Öyle değil mi? Hakeza mesela وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Onlara temiz olan şeyleri helal kılar. Onlara habis olan şeyleri, pis olan şeyleri de haram kılar. Eğer bir deniz hayvanı habisse, insanların geneli veya oranın örfüne göre o hayvana habis gözüyle bakılıyorsa, pis gözüyle bakılıyorsa o hayvan nedir? O hayvan daha keza deniz hayvanı da olsa yenmez. Ama bunun dışında kalan kayıtların hiçbiri şey değildir, delile dayalı değildir. Sadece bunların içerisinden hangisi olabilir? İşte hem denizde hem karada yaşayan hayvana deniz hayvanı denmez diyenler. Bu da ne yönüyle sahih olabilir? Bu da lugat yönüyle ama sahihtir demiyor. Yani bu budur demiyoruz. Sadece olabilir. Yani en böyle akla yatkın, muteber olan budur. Niye? Çünkü lugat yönü var. Hem denizde hem karada yaşayan hayvana böyle denmez. Ama burada bizi ilgilendiren asıl mevzu ne? Bu hadiste bizi ilgilendiren asıl mevzu bu hadis-i şeriften suyun mutlak olarak ne olmasıdır? Suyun, deniz suyunun mutlak olarak temiz olmasıdır, temiz oluşudur. Evet, devam edelim. Talha. An Ebi Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel mâ'e muhakkak ki su tahurun, temizdir. La yuneccisuhu şey'un. Onu bir hiçbir şey necis yapmaz. Devam et, oku. Hepsi aynı ondan sonra gider. An Ebi Umamete Behriye radiyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel mâ'e muhakkak ki su la yuneccisuhu şey'un. Onu hiçbir şey necis yapmaz. İlla ma galebe, ancak ona galip gelirse ala rihahi, kokusu ona galip gelirse ve ta'mihi, kokusunun üzerine kokusu, yani kokusunu değiştirirse ve ta'mihi, tadını değiştirirse ve levnihi, rengini değiştirirse necis olur. Devam et. Velil Beyhaki, Beyhaki de şuraya düşürmüştür. El ma'u tahirun, su temiz, su temizdir. İlla in tagayyara, ancak değişirse rihuhu, kokusu ev ta'muhu veya tadı ev levnuhu veya rengi değişirse bi necasetin tahduthu fihi, bir necasetle değişirse tahduthu fihi, onda hadis olan, yani onun kendi içinde var olan bir necasetle eğer hadese ne demekti? Bir iş olmak değil mi? Bir şeyin olması. Bi necasetin tahduthu fihi, onun içinde oluşan bir necasetle eğer değişirse rengi, tadı, kokusu, o su ne olur? O su artık değişmiştir. Temizlik kaydından çıkmıştır. Devam et. An Abdullah Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kânel mâ'e, eğer su olursa kulletini, iki kulle lem yahmilil habese, pislik taşımaz. Ve fî lafzin lem yencus, bir lafıza da necis olmaz. Şimdi bak, burada önümüzde iki tane tür hadis var. İki, yani dört tane, üç tane hadis okuduk ama iki tane mana var burada. Birinci manaya göre su her halükarda temizdir. Ancak onun rengini, tadını, kokusunu bir şey değiştirirse o zaman o su ne olur? O zaman o su necis olur. İkinci şeye göre, ikinci hadise göre su temizliği veya necisliği değil de azlığı veya çokluğu, su eğer iki kulle seviyesine ulaşmışsa, yani iki kulle nedir? Şöyle eninden şu kadar, yani bir zira, şöyle bir zira, bir de şöyle bir zira. Bu kadar bir mesafeyi dolduran suya ne diyoruz? İki kulle seviyesine gelmiş su diyoruz. Su eğer iki kulle olmuşsa pisliği ne yapmaz kendinde? Pisliği kendinde taşımaz. Lakin eğer iki kulle olmamışsa, yani hadisin zahirinden anlaşılan sanki iki kulle olmayanlar pisliği kendinde taşır. Peki biz bunu nasıl açıklamıştık? Kim söyleyecek derste? Bu iki kulle lafzının söylenmesi, iki kulleden az olan necis olur diye bir şey bize söylemez yani. Bunu çıkartamayız. Bir de biz sadece bu hadise değil de başka hadislere de bakarız. Eğer hadislerde daha genel bir mana varsa. Yani iki kullenin azında o zaman pislik vardır sonucu başka bir hadise muhalif olmamak kaydıyla, işte diyelim ki cumhur ulemanın yanında geçerlidir. Yani böyle bir istidlal, böyle bir delil alma. Hani iki kulleden çok pisliği taşımaz. O zaman iki kulleden azı ne yapar? İki kulleden azı pisliği taşır. Bu ikinci söylediğimiz hadisin kendi içinde yok. Biz bunu neyle çıkarıyoruz? Mefhumul muhalifle çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Bu da neyle, nasıl amel edilebilir bununla? Cumhurun yanında çıkan sonuca başka bir delil muhalif olmaması lazım. Öyle değil mi? Yani zahir başka bir delil çıkan sonucu nefi etmemesi lazım. Şimdi biz burada hangi hadisi okuduk? Biz burada Peygamber aleyhissalatü vesselama soruluyor. Ya Resulallah deniyor. Falan bi'ri buda'a kuyusu vardır deniyor. Bi'ri buda'a kuyusu vardır. Bu bi'ri buda'a kuyusuna ne atılıyor? Köpek leşleri, hayız bezleri vesaire. Bunlar necis mi? Necis olan şeyler. Peygamber de ne diyor? Diyor ki o su temizdir. Ancak eğer o atılanlar onun rengini, tadını, kokusunu değiştirirse. Yani bu, şimdi bu iki hadis arasında mesela bu birinci zikretmiş olduğumuz hadis kimin delili? İmam Malik İbn Teymiye gibi suyun azlığını çokluğunda ayrıma gitmeyenlerin delili. Peki bu ikinci okuduğumuz kulle hadisi kimin delili? Suyun ayrımında azlık çokluk ayrımı yapanların delili. Öyle değil mi? Özellikle de Şafilerin delili. Şimdi iki tane hadis hakkında da çok konuşulmuş. Mesela biri bu da hadisini de zayıf kabul edenler olmuş. Aynı zamanda kulletin hadisini de mesela özellikle Hanefiler kulletin hadisini de kabul etmişler, zayıf kabul etmişler. Peki neden dolayı zayıf kabul etmişler kulletin hadisini Hanefiler? İttiraptan dolayı. Öyle değil mi? Ne demek ıttırap? Hadisin farklı rivayetlerle birbiriyle çelişen farklı rivayetlerle gelmesi ve bu çelişkin arasını da bir türlü düzeltememiz. Bu çelişkin arasını da eğer düzeltemezsek buna muttarif hadis diyoruz. Öyle değil mi? Ne demek muttarif hadis? Yani çelişkili lafızlarla gelmiş ve bu çelişkili. Mesela örnek veriyorum. İki kulle, su iki kulle oldu mu pisliği taşımaz. Su bir kulle oldu mu pisliği taşımaz. Su üç kulle oldu mu pisliği taşımaz. Şimdi bak böyle farklı farklı lafızlarla geldiği zaman şimdi birbiriyle çelişiyor, öyle değil mi? Bir kulle ayrı, iki kulle ayrı, üç kulle ayrı. Yani birimler değişince ortaya ciddi manada bir çelişki çıkmış oluyor. Öyle mi? Buna ne diyorlar o zaman? Eğer bunun arasını toplayamadığımız zaman buna ıttırap olan hadis, kendisinde çelişki olan, kendisinde arası cem edilmeyen çelişki olan hadis deniyor. Tabi bunların her biri, yani her mezhep sahibi kendi hadisini ne yapmıştır? Kendi hadisini savunmak. Mesela yine bu hadise yöneltilen eleştirilerden bir tanesi ne? Kulle nedir diyorlar. Araplarda kullenin ölçü birimi bilinmez diyorlar mesela. Nasıl Peygamberimiz onlara hiç bilmedikleri bir ölçüyle mi, bir ölçü birimiyle mi bir hüküm bina etti diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Hemen tabi Şafilerden ne geliyor? Cevap geliyor. Olur mu diyorlar. Kulle Arapların yanında bilinen bir şeydi diyorlar. Hatta bir hadis de getiriyorlar hemen. Peygamberimiz cennet ağaçlarının yapraklarını işte Hecer kalaline benzetiyor. Yani Hecer kullesine benzetiyor vesaire. Yani ama neyi bileceğiz biz burada? Birbirine muhalif olan bu konuda, yani azlık çokluk ayrımına gidenlerle azlık çokluk ayrımına gitmeyenler. Peki hangisi racihti bunların içinde? Nasıl? Azlık çokluk ayrımına gitmemek racihti değil mi? Birbirlerinin hadislerinin hem sıhhati hakkında konuşmuşlar hem de delaleti hakkında ne yapmışlar? Hem de delaleti hakkında konuşmuşlar. Bir taraf bir tarafın hadislerine zayıftır demiş. Öbür taraf hayır olur mu benim hadisim zayıf değildir demiş. Şimdi burada nasıl bir mesele çıkıyor ortaya aynı zamanda? Burada yani bu ilk hadislerin arasındaki çelişki gibi görünen meseleyi anlatınca şunu da anlamak lazım. Mesela diyelim ki müştehit alimler bir konuda ihtilaf ettikleri zaman hangi ihtilaf yerilir, hangi ihtilaf yerilmez? Bir delille bağlıysa iki tarafta bu ihtilaf yerilmez. Ama bir delille bağlı olmadan sadece akıl yürütülen erkek olan bir ihtilaf varsa o zaman bu ihtilaf yerilir. Demek ki her ihtilaf mezmum değildir. Öyle değil mi? Delile dayalı olan bir ihtilaf, eğer bir ihtilaf delile dayanıyorsa o özellikle fıkıhta bununla çok karşılaşıyoruz. Öyle değil mi? Şimdi bazı mesela arkadaşlarımız bu konuda şöyle bir yanlış anlayış var. Onu düzeltelim. Mesela diyelim ki şimdi biz baktık. İşte suda azlık ve çokluk ayrımına gitmemek efdal olandır, racih olandır dedik. Delilini de söyledik. Şimdi öbür taraftan bir tanesi diyelim çıktı dedi ki ya kitapta okuduk İmam Şafii veyahut da İmam Ebu Hanife demiş ki yok. Suda az çok ayrımı vardır. Az suya necaset düştü mü ne olursa olsun nedir? O su necistir. Çok suya düştü mü necistir. Eğer tadı, rengi, kokusu değişmişse necistir. Değişmemişse necistir. Ya olur mu kardeşim bunlar hadise muhalefet etmişler. Değil. Bunlar hadise muhalefet ne yapmamışlar? Bunlar hadise muhalefet etmemişler. Kendi yanlarında sahih olan, öyle değil mi? Kendi yanlarında sahih olan ve hüküme delalet eden bir hadise ne yapmışlar? Bir hadisle amel etmişler. Şimdi bizim mesela diyelim ki arkadaşımız bu kitabı alıyor eline. İki konu hakkında iki tane hadis var. Bir hadis bir görüşü destekliyor, bir hadiste başka bir görüşü destekliyor. Birinci hadisin altına bakıyor, sahih yazıyor. O bizim mesela sahih ilmi halde olduğu gibi. İkinci hadisin altına diyelim ki adam bakıyor ne yazıyor? Zayıf yazıyor, tamam mı? Zayıf yazan hadisi gördü ya şimdi. Tamam diyor, bak burada bu hadis zayıfmış diyor, bu hadisle amel edilmez. Onun için bu hadisle amel edenlerin hepsini de adam ne yapıyor? Eleştiriyor. Peki doğru mu bu? Doğru değil. Niye? Çünkü bir imam bir hadisle amel etmişse demek ki o hadis onun yanında sahih olduğundan dolayı amel etmiş. Peki hadislere sahih ve zayıf hükmünü uygulamak kat'i bir şey mi, içtihadi bir şey mi? İçtihadi bir şey. İyi. Senin kitabını okuduğun yazara göre o hadis sahihtir veyahut da zayıftır. Fakat İmam Ebu Hanife'ye göre veya İmam Şafii'ye göre o hadis ne değildir? O hadis zayıf değildir. O hadis sahihtir. Şimdi seninki muhaddis de bu muhaddis değil mi? Seninki muhaddis de bu adam da muhaddis. Öyle değil mi? Hadislere zayıf ve sahih hükmünü uygulamak kesin, kat'i bir takım kriterlere mi dayanır? Yoksa içtihadi bir takım kriterlere mi dayanır? He? İçtihadi. İçtihat da insandan insana göre değişir mi? Değişir. Mesela İmam Ahmed'in sahih diye sahihini almış olduğu, müsnedini almış olduğu bir hadisi İmam Bukhari zayıf diye sahihini almamış. Öyle değil mi? Şimdi niye İmam Bukhari buna zayıf demiş? İmam Bukhari kendi kriterlerine göre ya zayıf demiştir veyahut da sahih demiştir ama kitabını alacak seviyede bir sahih görmemiştir. Öyle değil mi? Ama İmam Ahmed o hadisi kendisiyle amel edilmesi gereken sahih bir hadis diye ne yapmıştır? Kendi kitabını almıştır. Şimdi bu durumda hangisini eleştireceğiz? Niye? İkisinde. Şimdi Türkiye'de özellikle son dönemlerde kitaplar tercüme edildi. Öyle değil mi? Kitapların da altında genellikle ha şu hadis zayıftır, bu hadis sahihtir diye eskiden böyle bir şey yoktu. Yani fazla yaygın değildi. Şu anda bu yayıldı. Elhamdülillah bu çok güzel bir şey. Yani insanların okuduğu hadisin sahih midir, zayıf mıdır olduğunu bilmesi. Lakin bunu yaparken insanın ilminin azlığından, cehaletinin çokluğundan ve hadis ilminden bir haber olmasından dolayı ha bu hadis zayıfmış o zaman bak bu hadisle amel eden mezhepler zayıf hadisle amel etmiş sözü bu da insanın neyini? Bu insanın ahmaklığını, bu insanın belihliğini gösterir. Neden dolayı? Seni okuduğun kitaptaki hadisin zayıflığı kime göre zayıf? Elbani'ye göre zayıf. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki adam bir kitap almış eline namaz kılma şekilleriyle ilgili bir kitap okuyor. Ha diyor bak bu hadis zayıfmış. Bu hadis kime göre zayıf? Bu hadis kime göre zayıf? Kitabın yazarına göre zayıf. Anlatabiliyor muyum? Bu hadis kime göre zayıf? Kitabın yazarına göre zayıf. Peki diyelim bu hadisle hangi mezhep amel etmiş? İmam Ahmed'in mezhebinde diyelim ki bu hadisle amel edilmiş. İmam Ahmed de muhaddis mi? Muhaddis. Veya İmam Şafii'nin mezhebinde amel edilmiş. İmam Şafii muhaddis mi? Muhaddis. Veya İmam Malik mezhebinde amel edilmiş. İmam Malik muhaddis mi? Hem de bütün ümmetin muhaddisliğinde, hadisçiliğinde icma ettiği bir muhaddis. Öyle değil mi? O zaman demek ki bu hadis bu adamın yanında sahih kabul gördüğünden dolayı bu adam bu hadisle amel etmiş. Yoksa hem zayıftır hem de ben amel ediyorum, sahih hadislere muhalefet edeceğim diye bu adam bununla ne yapmamıştır? Bu adam bununla amel etmemiş. Mesela örnek veriyorum. Bir hadise niye zayıf denir? Kim? Konu iyice anlaşılsın diye kafalarda anlatıyorum. Bir hadise niye zayıf denir? Mesela? İllet vardır hadiste. Peki illetin tanımı ne? İllet öyle bir şeydir ki hadiste açığa çıkar ve gizlidir. Eğer gizli olmazsa, açık olursa buna ne denmez? Buna illet denmez. İlletin özelliği nedir? İllet özelliği kadihadır. Yani hadisin sıhhatine zarar verir. İster senette olsun, ister metinde olsun. Aynı zamanda nedir? Ama aynı zamanda da gizlidir. Anlatabiliyor muyum? Gizlidir. Şimdi bu gizliyse illet o zaman bana göre açığa çıkar. Sana göre ne olmayabilir? Sana göre açığa çıkmayabilir. Öyle mi? Ha sana göre açığa çıkmadığı zaman illet. Senin yanında bu hadis nedir o zaman? Senin yanında bu hadis, sen sahih gördüğün hadise niye amel etmeyesin ki? Anlatabiliyor muyum? Mesela ravinin adaleti. Birçok ravi var hadis tarihinde. Bazılarına göre adalet sıfatı yoktur. Ravi işte adaleti eksiktir. Bazısına göre yok adalet sıfatı vardır. Bu adamın adalet sıfatına zarar gelmemiştir. Anlatabiliyor muyum? Bazısı yok bu adamın adalet sıfatı kalkmıştır. Bazısı yok bu adam adalet sıfatı tövbe etmiştir. Tekrardan eski haline dönmüştür. Diyerekten ne yapmışlar? Diyerekten adamın adaletini kabul ediyor. Şimdi ben adamın adaletini kabul ediyorsam niye bu hadise zayıf diyeceğim ki? Anlatabiliyor muyum? Mesela hadisi yine zayıf kılan sebeplerden biri adamın hıfzının problemli olması. Öyle değil mi? Ezber. Şimdi bana göre adamın ezberi problemlidir, sana göre adamın ezberi problemli değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın ezberinin problemli olup olmayışının ölçüsü kat'i midir, içtihadi midir? İçtihadidir. O zaman içtihadi ise bakış açıları ne olabilir? Bakış açıları değişebilir. Ama biz hangisini eleştirebiliriz? Mesela örnek veriyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki işte kendi hibesinden, sadakasından dönen neye benzer? Köpeğe benzer. Kustuğunu tekrardan yiyen köpeğe benzer. Yani vermiş olduğu hibeyi, hibe ettiği bir malı tekrardan geri isteyen bir insan neye benzer? Köpeğe benzer. Hangi köpeğe? Kustuğunu tekrar yiyen bir köpeğe. Diyelim ki bir tane alim çıktı dedi ki bu yok, bir insan hibe ettiğini geri isteyebilir. Elinde de buna dair hiçbir şey yok. Hiçbir delil yok. Şimdi bu neye ihtilaf etmiş oldu? hadise ihtilaf etmiş oldu. Öyle değil mi? Açık, zahir olan bir hadise ihtilaf etmiş oldu. Elinde de bir delil de yok. Yani kendi elinde bir hadis de yok. Buna mukabele edecek olan bir hadis de yok. O zaman biz neye bakarız? Biz şuna bakarız. Bizim delil getirmiş olduğumuz hadis onun yanında zayıf mıdır, sahih midir? Onun yanında da sahihtir. Olabilir, hadis ona ulaşmamış olabilir. Öyle değil mi? Hadis ona ulaşmıştır ama hadisi zayıf görmüş olabilir. Veya onun yanında bir delil vardır, hadisten daha kuvvetli gelebilir ona. Bu üçü de söz konusu olabilir. Öyle değil mi? Baktık delili yok. Yani buna zıt, mukabil bir delili yok. Bu hadis de onun yanında sahih demiş ki tamam bu hadis sahihtir. Ama bu hadiste amel etmemiş. Biz o zaman bunu kabul etmeyiz. Yani karşımızdaki kim olursa olsun bunu ne yapmayız? Bunu kabul etmeyiz. Ama adamın yanında hadis var. Veya bizim delil almış olduğumuz hadis ona ulaşmamış. Veya ulaşmış adam hadisi zayıf kabul etmiş. Bunlar hep tamamen içtihadi meseleler olduğundan dolayı bunlarla ne yapılmaz? Bunlarla karşı taraf yerilmez. Bunlarla karşı tarafa ne yapılmaz? Karşı tarafa laf söylenmez. Hele özellikle son dönemde çokça karşılaştığımız gibi Türkiye'de kitaplar tercüme ediliyor. Bu kitapların altında genellikle hadislerin hükmü beyan ediliyor. Ve genellikle bunu yapan insanların da özellikle dayanak noktası Elbani veyahut da benzeri son dönem muhaddisleri. Bu adam muhaddisse bu bir tane muhaddisin görüşüyle sen başka birçok muhaddisin hadise koymuş olduğu hükmü ne yapamazsın? Hükmü inkar edemezsin. Hele bir de getirmiş olduğun muhaddis, kendinden delil aldığın muhaddis hem itikadında hem de ameli noktada problemli bir adamsa o da ayrı bir zaten o da ayrı bir ney? O da ayrı bir musibet, o da ayrı bir bela. O zaman buna ne yapacağız? O zaman buna dikkat edeceğiz. İmamlar, ya çünkü biz fıkıh okuduğumuz için şu anda özellikle hadislere baktığımız için bir konuda ihtilaf etmişse hadise dayalı ihtilaftan söz ediyorum. Yani ihtilafın birçok sebebi vardır. Hadise dayalı ihtilafın birkaç tane sebebi olabilir. Bu sebepler nelerdir? Bir, hadis kendisine ulaşmamış olabilir. Hadis kendisine ulaşmıştır. Lakin hadis onun yanında zayıf olmuş olabilir. Üç, kendisine ulaşan hadisinden daha kuvvetli bir hadise ne yapmış olabilir? Daha kuvvetli bir hadise, kendine göre daha kuvvetli bir hadis bulmuştur. Bu hadisin de içinden çıkamamıştır. O daha kuvvetli olan hadise ne yapmıştır? Gitmiştir. Bunlar da hepsi ne? Bunlar da hepsi içtihadi olan meseleler. Sadece hadisin kendine ulaşmaması konusu hariç bunlar içtihadi neler? İçtihadi meseleler. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı bu konuda? Yok. Devam edelim o zaman. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم sizden biriniz yıkanmasın في الماء الدائم devamlı olan suda وهو جنب devamlı olan sudan kasıt akıntılı olmayan durgun suda değil mi وهو جنب جنب olduğu halde yıkanmasın. Evet başka ولي أبي داود أبي داود rivayetinde ise ولا يغتسل yıkanmasın fihi onda minel cenabeti cunupluktan dolayı ondan yıkanmasın. Bukhari'nin lafzında onu atladın. La yuba la yebu lenne ahadukum sizden biriniz bevul etmesin fil ma'i daimi yerin durgun suda ellezi o ki la yeji akmayan suda thumme yahtasilu fihi sonra ondan abdest almasın. Evet. Devam et. Ha bir de Ebu Davud'un var değil mi? Şimdi bak. Su, normalde dışarıda olan su iki kısım sudur. Öyle değil mi? Bir kısım su vardır, akan sudur. Öyle değil mi? Akan suda siz gusül de alsanız, akan suda siz abdest de alsanız, akan suda küçük abdest de yapsanız mesela, akan su nedir? Kendi kendine sürekli aktığı için su kendi kendini zaten ne yapıyor? Su kendi kendini zaten temizliyor. Fakat durgun su nedir? Durgun su yerinde durduğu için durgun suyun kendini temizleme ihtimali çok zayıftır, çok azdır. Yani sürekli yerinde duran suyun kendi kendini temizlemesi zordur. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi nehyediyor? Bu tip sulara bevl etmeyi nehyediyor. Niye? Çünkü su yerinde durduğu için birkaç mesela 10 tane adam aynı suya bevl ederse suyun ne olacak? Rengi, tadı, kokusu değişecek. Öyle mi? 10 tane adamın durgun suya bevl ettiğini düşünün. Yani az olan bir suyun içine bevl ettiğini düşünün. O su ne olacak? O su değişecek. Temiz olan bir su insan, özellikle bu açık alanlardaysa, yani insanların kullanımına açık yerlerdeyse, bak sen insanların kullanabileceği, insanlara faydalı olan bir suyu necis hale getirdin. İnsanların kullanımına ne oldun? İnsanların kullanımına engel oldun. Hakeza durgun olan suda ne yapmayın? Durgun olan suda cünüplükten gusül almayın. Şimdi bu durgun su eğer dedik mesela durgun suda cünüplükten yani cünüp olan bir insanın durgun suda abdest alması suya zarar verir mi? Ne zarar verebilir suya mesela? Yani Gusül yani bir Müslüman cünüp olduğunda necis mi olur? Yok, o zaman suya bir zararı olmaz. Ama ne değildir? Ama Peygamber burada neyi nehyediyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam burada nehyettiği irşat nehi. Yani sizden biri durgun olan suda ne yapmasın? Gusülünü almasın. Çünkü insanlar senin içine girip gusül abdesti aldığın sudan belki onu kullanmaktan ne yaparlar? Onu kullanmaktan çekinirler. Ondan dolayı bundan ne yapıyor? Bundan nehyediyor. Lakin durgun olan suya işemeye gelince durgun olan suyun suya işemek suya zarar verir. Ne zarar verir suya? Suyu necis kılma ihtimali söz konusu. Bundan dolayı bu nehi ne? Bu nehi daha belirgin bir nehi. Daha açık olan ne? Daha açık olan bir nehi. Demek ki biz buradan neyi anlayacağız o zaman? Biz buradan şunu anlayacağız. Durgun olan, mesela yüzme havuzları gibi. Öyle değil mi? Durgun olan sularda Müslümanın küçük abdestini yapması veyahut da suyu necis kılacak, insanların kullanımına etki edecek bir şekilde suya zarar vermesi Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından nehi edilmiştir. Ama diyelim biri bunu yaptı suyun içinde. Bu su mücerret bunu yapmasıyla beraber o su necis olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü konuda nehi var diye bu suyun necis olmasını gerektirmez. Eğer suyun rengi, tadı veyahut da kokusu değişmişse su necis olur. Ama suyun rengi, tadı, kokusu değişmemişse bu suya ne yapmaz? Suya zarar vermez. Evet. Ma'anne raculin sahiben nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kale. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti en tehtesile mer'atu. Bir kadına yıkanmasını men etti. Bi fadli raculi adamın artığıyla. Ev-i raculu bir adama da nehyetti yıkanmasını bi fadli mer'ati kadının artığıyla. Evet, sonra devam et. Bitmedi. Ve liyaktarife cemi'an beraber ne yapsınlar? Beraber, guraf ne demek? Avuçlayıp almak, öyle değil mi? Ne demek? Ondan beraber alıp yıkansınlar. Yani biri yıkanıp öbürü onun artığıyla yıkanmasın. Ne yapsın? Ne yapsınlar? Beraber sudan yıkansınlar. Devam et, diğer hadisleri de oku. An İbni Abbas radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yıhtısilu bi fadli meymûnete radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meymûne annemizin artığıyla yıkanıyordu. ولأصحابي السنن اختسل بعد أزواج النبي في جفنتي اختسل يخند بعد أزواج النبي Peygamberinin bazı hanımları في جفنتي bir kapta فجاء ليختسل منها Resulullah ondan yıkanmaya geldi, yıkanmak için geldi. فقالت له ona dedi ki inni kuntu junuban kadın diyor değil mi, ben cünüptüm diyor. Ben Peygamber cünüptüm. Ne diyor? فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ مَوْقَقْ سُوْ لَا يُجْنِبْ cünüp olmaz. Şimdi burada önümüzde 3 tane hadis var. Bakın dikkat edin. Bu hadislerden birincisi ne diyor? Peygamber erkeğin kadının artığıyla, kadının erkeğin artığıyla yıkanmasını nehyetti. Bu birinci hadis. İkinci hadis, Peygamber İbn Abbas diyor ki Peygamberimiz Meymune annemizin artığıyla yıkandı. Bu da ne? İkinci hadis. Üçüncü hadis, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hanımı yıkanıyor, kapta su kalıyor. Kadının artığı. Peygamber geliyor o suyla yıkanmaya aleyhissalatü vesselam. Kadın diyor ki ben cünüptüm. Peygamber diyor su cünüp olmaz. Şimdi burada zahir olarak ne oldu? Geçen aynı zamanda Murad'ın sorduğu soru. Ne dedik? Dedi ki bunu hadisleri anlatırken ne yapacağız? Açıklayacağız. Öyle mi? Şimdi ne oldu burada? Açık şekilde görüntü itibariyle bir çelişki. Normalde Peygamber'in sözleri birbiriyle çelişir mi? Çelişmez. Bir çelişki varsa bu bizim kafamızdaki çelişkidir. Öyle değil mi? Peki nasıl açıklayacağız bunu? Kim bir şey söyleyecek mesela? Nasıl olabilir bu ikisinin arasındaki şey? Siz mesela bunu ezberlerken ne düşündünüz? Sen ne düşündün mesela? O adetle arta kalanlar. Kullanmış olaydı. Aldığında arta kalanlar. Nasıl, bir daha söyle, anlamadım. Alıp kullandı, kaba düştü değil de bu tarafa aldığı arta kalanlar. İyi de elini götürdüğün zaman gene elinden akmıyor mu? O su gene kullanmışsa oluyor. Ya şimdi elimi soktum. Şeyde hortumla gelmiyor ya, o zaman duş da yok. Hani açasın geçesin altına. Öyle bir şey de söz konusu değil. Ne yapacaksın mecbur? Elini kovaya sokacaksın. Hatta bak diyor ya, وَلْيَقْتَرِفَا جَمِيعًا beraber avuçlayıp yıkansınlar en sonunda. Öyle değil mi? Şimdi adam elini soktuğu zaman, bir de şimdi o dönemi şöyle düşünün. Yani bir tarafta küvet var, bir tarafta çeşme var, bir tarafta o sandalye var, bir tarafta böyle bir şey yok. Yani millet giriyor şeyin içinde yıkanıyor. O hatta şimdi düşünmeyin yani bundan köyde kalanlar falan bir de hala köyde çocukları leğenin içine oturtuyorlar. Öyle değil mi? Veyahut da böyle büyük şeyler var demirde millet onların içine girip yıkanıyor yani. Banyo manyo yok millet odanın ortasında bir tane şey koyuyor. Ben hatırlıyorum mesela biz köye gidiyorduk küçükken. Köyde o zaman şey yoktu. Bazı evlerde banyo yoktu. O perdeleri falan kapatıyorlardı. O büyük şeyler var böyle banyo için şey gibi. Ne diyorlar ona? Leyen ama büyük demirden böyle. Onun içine bir tane tabure koyup onun içine banyo yapıyorlardı mesela. Yani çok çok böyle 1400 sene öncesine gitmeye de şey yok. Lüzum yok. Nasıl olacak şimdi? Ha. Şimdi burada iki tane yön var. Bir, eğer iki tane hadis arasında çelişki meydana gelirse bunun yolları nedir? Ya biz bunların arasını cem edeceğiz. Bu birinci yol. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela diyelim ki bir hadis eğer kendisine çelişen bir hadis yoksa bu hadise ne hadis deriz? Muhkem hadis deriz. O hadisle amel edilir. Lakin bir hadisle başka bir hadis çelişiyorsa, zahiren bir zıtlık görünüyorsa bu hadis muhkem değildir. Öyle değil mi? Ne yapacağız o zaman? İki tane hadis arasında bir çelişki gördüğümüz zaman nasıl bir bu işte usul hadis dediğimiz şey bu. Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Ve in urida bi mislihi eğer kendi gibi şimdi bir hadisle çelişirse diyor Hafız İbn Hacer ve in urida bi mislihi bak. Sahih hadis kendi hadis ki kendi gibi sahih bir hadisle çelişirse zaten sahih hadis zayıf hadisle çelişirse ortada bir çelişki diye bir şey yok. Zayıf hadisi atarsın. Sahih hadisle ne yaparsın? Amel edersin. Çünkü biz sahih ve hasen hadisle amel etmekle mükellefiz. Öyle değil mi? Eğer sahih ile zayıf çatışırsa ne yapacağız? Orada hiçbir problem yok. Zayıfı atacağız, sahih ile amel edeceğiz zaten. Ve in urida bi mislihi. Eğer iki tane sahih hadis çatışırsa birbiriyle çelişki olursa ne yapacağız peki? He? فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ eğer ikisinin arasını birleştirmek mümkün olursa iki tane sahih hadis diyorum ikisi de peygamberin sözü. Diğeri fiil ya o yüzden. Nasıl? Hangisi fiil? Peygamberin annemizin artıyla. Değil. O ayrı. O da tercihin kendi içindeki boyutları. فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ eğer ikisinin arasında cem yapma imkanı bulursak ikisinin ortasını ne yapacağız? İkisinin ortasını toplayacağız. Mesela örnek veriyorum bu konuda. لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِدُرِّنْ أَسَابَهُ sizden birine bir bela musibet isabet ettiğinde ölümü istemesin mesela diyor. Öyle değil mi? Ama aynı zamanda İslam bizi şehadeti istemeye sevk ediyor. Öyle mi? Şehadeti istemeye sevk ediyor. Hakeza Hazreti Yusuf öldüğü zaman diyor ki وَتَوَفَّنِي مُسْلِمِينَ beni Müslümanlardan olarak öldür. Allah Azze ve Celle'den Müslüman olarak ölmeyi talep ediyor. Öyle değil mi? Şimdi nasıl arasını birleştireceğiz bunun? Bak nasıl birleştireceğiz diyeceğiz ki ha demek ki bunlardan birinden kasıt nedir? Bunlardan birinden kasıt dünyalık bir sebepten dolayı ölümü istemek. Mesela adam hastalanmış adam diyor ki Allah'ım beni öldür. Bu caiz değil. Ama bir insan dinde fitneye düşmemek için veya Allah'ın yanında büyük ecirleri almak için şehadeti istemek gibi ölümü isterse bunda bir problem yok. Bak ikisinin arasını getirdik ne yaptık? İkisinin arasını getirdik bir şekilde birleştirmiş olduk. Peki eğer ikisinin arasını birleştirme imkanı olmazsa İkisinin arasını birleştirme imkanı olmazsa o zaman ne yapacağız? O zaman bakacağız. Eğer bunların arasında nesh imkanı var mı yok mu? Yani biri sonra mı gelmiş yoksa biri önce mi gelmiş? İkinci aşama bu. Öyle mi? Hadislerde iki tane sahih hadis birbiriyle çelişirse bunu yapacağız. Hadi diyelim bu da olmadı. Baktık ki yok yani bulamıyoruz. Hangisi önde gelmiş, hangisi sonda gelmiş. Bunu da şey demedik. Bunu da çıkaramadık. Üçüncü aşama ne gelir? فَالْتَرْجِيحُ sonra ne gelir? Sonra tercih gelir. وَاِنْ عُورِدَ بِمِسْلِهِ فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ وَاِلَّا وَسَبَتَ الْمُتَأَخِرُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُ وَاِلَّا فَالْتَرْجِيحُ ثُمَّ التَّوَقُّفُ sonra baktık tercih yapamıyoruz diyelim. Yani tercih nedir? Tercih nasıl yapılır? Mesela diyelim iki tane hadis var önümüzde. Bakarız bir tane hadisin şeyi çok kuvvetli yani nesh cem edemedik. İkisinin arasını toplayamadık. Neshi de çıkaramadık. Neshin olabilmesi için ne şartı var? Neshin şartları nelerdir? Bir de bak kesin bir şekilde birinin diğerinden sonra gelmesinin kesin olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu artık nasrın kendisinde bellidir. veya sahabenin kendisi bunu nasıl kılmıştır? Yani demiştir ki önce bu geldi sonra bu geldi. Yani bunu anlarız. Veyahut da Nas'ın kendi içinden baktığın zaman zaten bu nedir? Bu otomatikmen ortaya çıkar, otomatikmen belli olur. Ve kesinlikle cem imkanı da mümkün olmayacak. Çünkü cem imkanı varken, iki hadisle amel etmek varken nesk ettin mi bir tane hadise atıyorsun. Bir tane hadisin hükmünü kaldırıyorsun. Bu caiz olmaz. Hadi nesk de yani hangisi önce gelmiş, hangisi sonra gelmiş onu da ayıramadık. O zaman ne yapacağız? Tercih. Peki tercih neyle yapılır? Neye göre tercih yapacağız? Ha? Bazı alimler 100 tane tercih yönü zikretmişler. Yani neye göre mesela? Senede göre tercih. Anlatabilir miyim? Senede göre tercih. Senede göre tercih nasıl olur? Ravilerin adaleti daha sağlam olan senedi, ravilerin adaletinden daha az olanlara tercih ederiz. Ravilerin daptı daha kuvvetli olanı az olana tercih ederiz. Mesela mahrece göre, yani Bukhari'de, Müslim'de olan bir hadisi, üzerinde ittifak edilen bir hadisi sadece Bukhari'de olan bir hadise tercih ederiz mesela, öyle değil mi? Bukhari'de olan bir Müslim'i sadece Bukhari'de olan bir hadisi, Müslim'de olan bir hadise ne yaparız? Tercih ederiz mesela. Hadi diyelim tamam, tercihin daha birçok yönü var mesela, yani tercih edilebilecek yönler var. Onları da inşallah usulü hadiste zaman içerisinde sırayla okuruz. Tercih de olmadı ne yapacağız? Tercih de yapamadık. Öyle bir ehliyetimiz yok. Veyahut da bir türlü tercih yapamadık. Tevakkuf edeceğiz. Öyle değil mi? İki tane hadisede karışmayacağız. Başka bir delil arayacağız. Yani konuda daha umumi olan bir delile gideceğiz. Demek ki tekrar usulü zikrediyoruz. Genel olaraktan bilmemiz gereken. Hani baktık bir alim iki tane apaçık bize göre hadis var. Adam ikisinin arasında çok konuşuyor. Şöyle olsa böyle, ne yapıyor ya bu apaçık hadise adam falan değil. Ha demek ki usulen bunların arasında zahiren bir çelişki var. Alim bu çelişkiyi ne yapmaya çalışıyor? Muhaddis bu çelişkiyi halletmeye çalışıyor. İkisinin arasını cem etme imkanı varsa, yani ikisinin arasını güzel bir şekilde toplama imkanı varsa, her birinin söyleme yerini tespit etme imkanı varsa, vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi, bunun ismi ne? Cemer. Ama ne şartla? En başa dönelim. İki sahih hadis çatışırsa. Öyle mi? İki, cem olmadı, neske bakacağız. Ama nesk her iki tane işte çelişki var, hadi bunu nesk etti olmaz. Bir defa birinin birinden sonra geldiği kesin olacak. Bunları cem etme imkanı da ne olacak? Söz konusu olmayacak. O zaman neske gideriz. Bunu tespit edemedik. Ne yapacağız? Tercih yapacağız. İki hadisten birini diğerine tercih yollarından, yani usulde mukarrer olan tercih yollarından herhangi biriyle raviye göre, senede göre, mahrece göre, hükme göre falan vesaire tercih yapacağız. Hadi diyelim tercihi yapamadık. O zaman ne yapacağız? Tevakkuf edecek. İki tane hadis de tamam bunlar haktır ama biz bunların arasını, hani olur belki biri özel bir yerde söylemiştir, biz bunu bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Biz bunu alıp hemen bir kenara şey yapıyoruz, alıp hemen bir kenara koyuyoruz. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Bu çelişki olan, çelişki gibi. Aa, şimdi getirelim buraya uygulayalım. Pratiğini yapalım. Şimdi bir hadiste nehy ediyor. Öyle değil mi? Bir hadiste yaptı diyor. Bak nasıl cem etmişe örnek vereceğim, bu dört usule oturun. Birinci yol. Demişler ki bu birinci hadis zayıftır. Yani bu şey hadisi var ya. Şimdi dedik ya sıhhat ve zayıflık içtihadi bir mesele. Zaten zayıftır diyene göre ortada bir çelişki, ortada otomatikmen ne olmuş oluyor? Kalkmış oluyor. İkinci yön. Demişler ikinci yön nedir? İkinci cem yapanlar. Murad abinin dediğini söylemiş. Bu, bunu kim söylemiş? Hattabi söylemiş. Öyle değil mi? Bir tanesinden kast edilen demiş. Hani o geldi yıkandı mesela. O yıkandığı kovanın içinde kalan su, nehyettiği budur. Öyle değil mi? Beraber yaptığı dediği nedir? Kaptan yıkanmış ama ne yapmamış? Ama içine girmemiş. Yani sadece elini sokmuş, kaptan almış, öyle arta kalandır. Hani bu İbn Abbas'ın hadisi budur demiş. Ama bu ne değil? Bu da mümkün değil. Çünkü gene olmuyor. Çünkü elini soktuğun zaman, ama Hazreti Ayşe'nin hadisi buna muhalif. Benle Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı kaptan şey yaptık, aynı kaptan yıkandık. Hatta elimiz içinde çekişiyordu. Yani hatta şakalaşmışlar, oynamışlar. Öyle değil mi? Suyla. E ne yapacağız o zaman? Biz burada ne diyeceğiz? Yani nasıl bir şeye gideceğiz biz burada? Eğer zayıftır desek sorunu kökten çözmüş olacağız. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir problem zaten yaşamayacağız. Yok eğer zayıf değildir desek biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki buradaki hadisler, yani bu elimizde olan hadisler bir, daha açıktır, daha zahirdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bunu yaptığına dair daha açıktır. Burada söylemiş olduğu hadis ise bunun bir menatı olabilir. Yani özel bir durum için veyahut da özel bir olay olmuştur, o olayı görmüştür, onun üzerine söylemiştir. Bunun manası açık değil ama bu peygamberin bizzat yaptığına dair, sahabenin bizzat beraber aynı kaptan abdest aldığına dair, peygamberin hanımlarıyla aynı kaptan abdest aldığına dair, hanımı yaptıktan sonra kalan arta suyla abdest aldığından dolayı, daha açık olduğundan dolayı bir Müslümanın bir Müslümanı artığıyla abdest almasında veyahut da bir Müslümanın bir Müslümanın kullandığı suyu tekrardan kullanmasında bir beis yoktur. O zaman burada hangisi olmuş oluyor? Tercih olmuş oluyor, öyle değil mi? Yani bazı alimler cem yapmışlar, Murad abinin dediğini söylemişler. Hani burada nehyettiği aynı kabın içine oturup, hani oradan mesela adam oturdu, aldı, üstünden komple dökülen suyla gusül almayı nehyetmiş. Yaptığı nedir? Adam kabın içine oturmamış, dışarıdan ondan su almış mesela, üstüne dökmüş, o sudur. Ama bu da ne değil? Bu da çünkü tam buna muhalif gene deliller var. Bir de bunu yapsa da gene vücudundan su gene elinden isterse de elini soktuğu zaman kullanılmış su tekrardan içine ne yapmış oluyor? Damlamış olacak. O zaman ne diyoruz? Peygamber aleyhissalatu vesselamın fiil olarak yapmış olduğu ve daha açık olan, hüküm net olan sahabenin de uygulaması sonradan bu yöndedir. Ondan dolayı bir Müslümanın bir Müslüman, işte eşi olsun ister başkası olsun artık suyla abdest almasında hiçbir problem söz konusu değildir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Evet. Buraya işaret koyuyoruz. Şuraya kadar olan kısma. Kalan kısımda ne? Kalan kısmı da farklı bir konu olduğu için bizi şey yapmaz. Aniye bölümüne geçebiliriz. Kalan konunun hadisleri oraya işaret koyun orada durduk diye. Onları nerede göreceğiz? Necasetin izalesi. Necaset nedir? Necaset nasıl izale edilir? Orada bu hadisler bizi ilgilendirecek. Okuyalım mı yeter mi? Yeter mi okuyalım mı? Ezberleyenler için önemli. Yeter, tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.